Doină, doină, cântec dulce. Doină, doină, cântec dulce. Când te aud, mai dulce, când te aud, numai mai dulce. Doină, doină, vieres cu foc. Doină, doină, vieres cu foc. Când te aud, tu stai pe loc. Când te aud, eu stau pe loc. Vine iarna, viscoloasă. Eu cânt doina închis în casă. Doina zic, doina suspin. Doina, mă-mi țin. Doina zic, doina șoptesc. Tot cu doina e.